कुटुम्बदबन्धम् परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्वम् वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण का फोटो रखते हैं एक एक इसमें लगा देते हैं वो उनके पास रह जाता ही अपने पता ठिकाना फोन नंबर इस तरह से रजिस्टर बना प्रांत प्रांत के कार्यकर्ता बना जी तो मैं अभी परिचय दे देता हूँ जो बोलेंगे उनका फिर एक आसाराम जी आए हुए हैं चूरू से बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं उनसे बुलवा देते हैं थोड़ा और बोल के फिर आपको बोलना है तो भाई तुम सुनाओ प्रेम से ठीक तरह से गोविंद गोविंद गोविंद लिखा तो है इसमें बालक कहता है मेरा क्या कसूर कसूर नहीं है तुम्हारे पर बड़ा भारी उपकार किया सकते शिव का कहता है तो हम नहीं रह सकते नहीं रह सकते ऐसे सुख को देकर के आया है गर्भ में कसूर बात दूर रही जिस बिना आप रह नहीं सकते ऐसा आप वो सुख देकर ही गर्भ में आया है उसको मार देना इससे समान हत्या कोई नहीं पुस्तकों में देखा कोई हत्या इससे समान हत्या है ही नहीं उसे भयंकर महान पाप जिसके बिना आप रह नहीं सकते वो सुख आपको दे करके घर में आया है और उसका नाश कर देना इसके समान क्रूरता कोई है ही नहीं राक्षसों से राक्षस ऐसा काम नहीं है राक्षस ऐसा काम नहीं करते इंद्र ने बैरी के लिए पैसे नहीं दिया बैरी जैसे भय था ऐसा किसमें इतना करता है इसका बेटा हो जाए तो क्या करेगा तो कोयल वो ले गया घर पर ले गया गर्भपात नहीं किया उसने सब शक्ति रहते हुए नहीं किया इतना बड़ा भारी कुंभ है इसी समाज में सब पाप नहीं है ऐसा पढ़ेंगे भयंकर पाप है इससे बचो बचाओ सुनाओ भैया तुम सुनाओ ठीक तरह से मैं तो सब बड़ा उपकार बड़ा भारी उपकार किया है उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा सुनाओ राम गर्भपात निषेध के विषय में परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज समय समय पर हम लोगों को सचेत करते रहते हैं अभी कुछ दिन पहले स्वामी जी श्री सत्यमित्रानंद जी महाराज यहां पधारे थे तो महाराज जी की आज्ञा से मैं उनसे मिला था। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि आज के समय में जब तक कोई भी आंदोलन एक बड़े संगठन के रूप में नहीं चलाया जाएगा, तब तक केवल भावना और आदर्श के बल पर हम लोग उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि जिसके पास जनशक्ति है आज उसी की बात सुनी जाती है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास कितना बड़ा संगठन है। तो मेरे पास कोई खास बड़ा उत्तर नहीं था। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि अखिल भारतीय स्तर पर आप लोगों को अपना संगठन खड़ा करना चाहिए और उस संगठन के द्वारा आप लोग अपने अपने प्रदेशों में वहां की सरकारों के सामने रैलियां करके अपनी बात रख सकते हैं और जनता के सामने भी अपनी बात अच्छी प्रकार रख सकते हैं और दिल्ली सरकार के सामने भी जब तक हमारा अखिल भारतीय संगठन नहीं होगा तब तक हम अपनी आवाज बुलंद करके नहीं बोल सकेंगे। आज किसी भी संगठन के पास यदि लाख, दो लाख, पांच लाख, दस लाख, बीस लाख या इससे ज्यादा जनशक्ति है तो उसकी आवाज सुनने के लिए हमारे राजनीतिज्ञ भी तैयार हैं। तो ये परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में मैंने आकर के ये बात निवेदन की तो महाराज जी ने भी ये बात कही कि भाई ठीक है, आप लोग मिलकर के इस तरह के संगठन की तैयारी करो। हमारे बीच में संगठन तैयार करने का अनुभव रखने वाले एक हमारे राजस्थान के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता मौजूद हैं। वो स्वयं पहले परिवार नियोजन का थे किंतु यहां महाराज जी के सानिध्य में वर्षों तक सत्संग सुनने से उनके विचार परिवर्तित हो गए। वो एक पढ़े लिखे वकील हैं, अपने चुरू जिले में मुख्यालय में ही रहते हैं और संगठन किस तरह बनाया जाए इसका पूरा अनुभव रखते हैं। अभी वो परिवार नियोजन के विरोधी और साथ साथ गर्भपात के प्रबल विरोधी हैं। मैं उनसे ये लाभ लेने के लिए उनसे मैंने प्रार्थना की कि आप हमें मार्गदर्शन करें कि हम किस तरह से अखिल भारतीय स्तर पर एक संगठन तैयार करें। उनका नाम है श्री आसाराम जी सैनी। वो एक गौ भक्त भी हैं। उनके विवाह को लगभग 30 वर्ष से ऊपर हो गया। वो बोलते हैं कि मेरे ससुराल से मुझे जो एक गाय दी थी 30 वर्षों में मैं उसी गाय के परिवार का दूध आज तक पी रहा हूं और अपने बहन बेटी भांजी सभी को मैंने गाय बछड़ियां जितनी होती गई सब देता गया, आज तक भी मैंने गाय बेची नहीं और उन्हीं उसी गाय माता के परिवार से मैं अपने ससुराल वालों को भी वापस मैंने गाय दे दी, मेरे सालों को सबको। तो ये हमारे लिए एक अनुकरणीय बात है। मैं श्री आसाराम जी सैनी से प्रार्थना करता हूं कि वो हमें संगठन बनाने के और गर्भपात निषेध के विषय में हम क्या कुछ कर सकते हैं उसके बारे में हमारा मार्गदर्शन करें। राम परम श्रद्धेय परम आदरणीय हिंदुस्तान के राष्ट्र संत स्वामी राम सुखदास जी महाराज को सादर प्रणाम। भारत के कोने कोने से इस पुरुषोत्तम मास के अवसर पर हमारे सनातन धर्म के भाई यहां गंगा स्नान पर आए, बहने माताओं को सबको मेरा घना घना राम राम। मैं स्वामी जी की मौजूदगी में कोई भाषण वाली बात को नहीं कहूंगा, थाने कुछ मेरे मन की बात ना कहूंगा। मेरी भाषा पर ध्यान मत दे, मेरी भावना पर ध्यान दियो। मुझे खुशी है चूरू का निवासी होने के नाते कि हिंदुस्तान के अंदर हमारे चूरू के सेठ जी ने एक ऐसी मिसाल कायम की स्वर्गाश्रम के अंदर, शायद दुनिया के अंदर या भारत में ऐसी कोई मिसाल नहीं है जहां पर कि सत्संग आराम से गरीब आदमी कर सके। मुझे खुशी है कि मेरे जैसा आदमी जो मेरा बिल्कुल भी इस कार्यक्रम में विश्वास नहीं था, गंगा स्नान में सबसे पहले मैं स्वामी जी के जो प्रवचन सुने मैंने, तो मेरे जैसे वकील के जो बहस करते हैं आप जानते हैं पेशे से हम लोग, तो उनके विचार भी पलटे। और मुझे खुशी है कि गंगा जी के स्नान के लिए और यहां पर सत्संग सुनने के लिए स्वामी जी के सानिध्य में हिंदुस्तान का गरीब से गरीब आदमी जो है सत्संग का लाभ उठा सकता है। उसको सिर्फ चला के आने की जरूरत है, उसको व्यवस्था की जरूरत नहीं है। इस पावन मौके पर मैं मेरे सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज वक्त बातें करने का नहीं है, काम करने का है। स्वामी जी के दिल के अंदर अपने लिए नहीं, हिंदुस्तान के अंदर जो करोड़ों लोग आने वाले हैं, जो मातृशक्ति पैदा होने वाली है, उसकी पीड़ा है। स्वामी जी चाहते हैं इस देश के अंदर नारी की रक्षा हो, क्योंकि गर्भपात के नाम के ऊपर इस देश के अंदर लोग मशीनों के द्वारा पहले गर्भ के अंदर शिशु को दिखा लेते हैं और जब पता चल जाता है डॉक्टर से कि वास्तव में होने वाला शिशु लड़का नहीं लड़की है, तो सफाई के नाम पर उसकी हत्या कर देते हैं। मुझे याद है कि जब महात्मा गांधी ने इस देश को आजादी करने के लिए आंदोलन चलाया, उन्होंने कोई पद नहीं लिया और हिंदुस्तान में नहीं दुनिया के अंदर मदर टेरेसा ने गरीबों की सेवा करके अपना नाम कमाया। एक राष्ट्र संत के रूप में स्वामी जी जितने निर्भीकता से सार्वजनिक रूप से गर्भपात के विरोध में बोलते हैं, कोई भी संत चाहे मैं नाम लेऊं तो भी कोई बुरा नहीं माने, चाहे संत आसाराम बापू हो, चाहे मुरारी बापू हो, चाहे दूसरे कोई भी संत हो जो कथा भागवत करते हैं, कोई भी इतने बड़े मुद्दे को नहीं उठाते हैं, जबकि नारी चेतना का हिंदुस्तान का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। मुझे गर्व है, खुशी है इस बात की कि आज मुझे स्वामी जी के यहां बोलने का अवसर मिला। लेकिन मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, मैं राजस्थान के अंदर उस इलाके का रहने वाला हूं जो पानी की समस्या है। खेतों के अंदर गांव में जो लोग जाते हैं उन्याले के अंदर गर्मियों के दिनों में, तो पीने के लिए लोग पानी के तरसते हैं। एक तरफ एक वो व्यक्ति है जो सब जगह उपदेश देता है कि पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, और कहता है पानी के लिए प्याऊ खोलनी चाहिए। और एक तरफ हमारे यहां जो बैठे सत्संगी भाई उन जैसा, ये यहां मैं कहूं बजरंगला जी जैसा, ये जो ढोलक बजाते हैं जैसा एक व्यक्ति एक घड़ा लेकर के एक जंटी के नीचे पानी पीने के लिए बैठ जाता है, बताइए कौन महान है? जो पानी पिलाता है, जो हाथ से काम करता है, उसका असर ज्यादा पड़ता है। बातें से क्या होता है हिंदुस्तान, ये सब लोग मीडिया के अंदर जानते, बातें सब करते हैं। आज पुरुषोत्तम मास की बारिश का दिन है, सिर्फ 3 दिन शेष रहे हैं। मेरा सब भाइयों से प्रार्थना है, इतने बड़े ज्वलंत मुद्दे को उठाने के लिए 90 करोड़ की जनसंख्या जिस देश में है, जिस देश में भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, जिस देश में भिन्न भिन्न प्रांत है, रीति रिवाज है, रहन सहन है, उस देश के अंदर एक राष्ट्रीय रेल का संगठन इस संस्था का होना चाहिए। आज हिंदुस्तान के कोने कोने से हमारे माताएं बहनें हमारे सत्संगी भाई पधारे हुए हैं। 3 दिन तक सबका रहने का जैसा मैंने सुना है, कानों से विचार है, 3 दिन के अंदर जितने प्रदेशों के लोग हैं उन प्रदेशों की इकाइयां बन जाने चाहिए, जितने प्रदेशों में से जिलों के लोग हैं उन जिलों की इकाइयां बन जाने चाहिए, तहसील स्तर पर काम होना चाहिए। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, हिंदुस्तान के अंदर राजनीति करने वाले लोग चाहे किसी दल के हों, वे कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, उनको इंसानियत से कोई वास्ता नहीं है। इसलिए मेरे सत्संगी भाइयों, अगर आप इस वास्तव में चाहते हैं कि स्वामी जी के सपनों को संकल्प को पूरा करें, तो सब लोगों को आज पावन पर्व पर 11 के दिन बाद में एक दिन का समय लगा करके आज इस संगठन को हिंदुस्तान लेवल पर खड़ा करने का संकल्प लीजिए। फोटो खिंचाने का काम है, कई दिनों से मैं सुन रहा हूं फोटो खिंचाने के लिए ब्रह्मचारी जी बात करते हैं, कभी 2 आदमी आते हैं, कभी 5 आदमी आते हैं। हमने सबने फोटोग्राफर की व्यवस्था की है, युद्ध स्तर पर कोई बड़ा काम नहीं है, अपन 10-20 रुपया ऐसे चाय पानी में खर्च कर देते हैं। युद्ध स्तर के ऊपर आज सोच लीजिए, सबको फोटो खिंचाना है, मैं आप लोगों से एक बार पुनः अपील करता हूं कि इन जैसे संतों का अपने को दोबारा सानिध्य नहीं मिलेगा। इसलिए इतने बड़े राष्ट्रीय इशू को इन्होंने उठाया है, जो इतनी निर्भीकता से उठाया है, इनको किसी पद की इच्छा नहीं, कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर मातृशक्ति जो हिंदुत्व है उसकी रक्षा हो। इसलिए स्वामी जी के सपनों को बिना समय गंवाए आप पूरा करिए। जय हिंद, जय भारत। राम राम राम। अब अपने बीच में उपस्थित कलकत्ता के डॉक्टर श्याम सुंदर जी सोनी, जो काकुरगाछी एरिया में होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हैं, यहाँ उपस्थित हैं। अभी आपके सामने उन्होंने उद्बोधन भी किया था। और एक विशेष बात और है कि इस विषय में वो बहुत सजग हैं, और कलकत्ते में जब समिति का गठन हुआ तो उसमें वो उन्होंने अध्यक्ष का दायित्व संभाला। अभी वो ये कार्य संभाल रहे हैं, यहाँ हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारा उनसे निवेदन है कि एक चिकित्सक की हैसियत से वो हमारा इस विषय पर मार्गदर्शन करें। डॉक्टर श्याम सुंदर जी सोनी। गर्भपात के विषय में परम श्रद्धे श्री स्वामी जी महाराज प्राय कहते रहते हैं, और मैं समझता हूं उन्होंने इतना कुछ कहा है कि उस विषय में बहुत अधिक कहने की आवश्यकता मुझे महसूस नहीं होती। फिर भी मुझे ये निर्देश मिला है कि एक डॉक्टर की हैसियत से मैं इस विषय में कुछ बात कहूं। समय की सीमा है, मैं ये चाहूंगा कि परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज हम लोगों का इस विषय में अधिक मार्गदर्शन करें। इसके लिए मैं कम समय में थोड़ी सी बातें आपके बीच में रखता हूं। हमारे समाज में जिसको कि धर्म प्राण हिंदू समाज कहा जाता है, आज गर्भपात रूपी ये महान राक्षस हम लोगों के घरों में जड़ जमा चुका। एक डॉक्टर की हैसियत से मैं महिला रोगियों से और पुरुष रोगियों से बातें करता हूं तो मुझे लोग अपने अंदर की बात बताने में नहीं हिचकते, क्योंकि माता बहनें और भाई सब ये मानते हैं कि डॉक्टर को पूरी बात नहीं बताएंगे तो संभवतः इलाज ठीक नहीं होगा, और ये बात सत्य भी है। तो मैंने अपने जो रोगियों के लिए जो प्रश्नावली रखी है उसमें मैंने ये प्रश्न भी शामिल रखा है कि आपके कितने बच्चे हैं। महिलाओं से मैं पूछता हूं कि आपके कितने बच्चे हैं, आपके कोई गर्भपात अपने आप हुआ है अथवा आपने कोई सफाई करवाई है, क्यों गर्भपात का नाम लेने से जल्दी से बताते नहीं, सफाई का नाम लेने से वो सफाई से बता देते हैं। तो वो आजकल संकोच भी इतना नहीं रहा, बता देते हैं मैंने 3 सफाई कराई है, मैंने 4 सफाई कराई है। मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं, जितना मारवाड़ी राजस्थानी समाज जो कि अधिक धार्मिक माना जाता है, मैं ज्यादा उसी के संपर्क में रहा हूं और रह रहा हूं। इतनी ये बीमारी घर कर चुकी है, मुझे ये कहने में हिचक नहीं है कि शायद ही कोई घर ऐसा बचा हो जिसमें गर्भपात नहीं हुआ। 1, 2, 3, 4 तक तो मैंने सुने ही है, इससे अधिक होंगे तो वो संभवतः संकोच से नहीं बताते होंगे। और बच्चे 2 या 3 से ज्यादा सुनने का काम बहुत ही कम पड़ रहा है, ज्यादातर 1, किसी किसी में 2। और ये कन्या वध का जो सिलसिला है ये इतना तेजी से बढ़ रहा है, कि लोग मुझे इस बात के लिए परामर्श लेने आते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि हमारी बहू या हमारी बेटी के पेट में लड़का या लड़की है। यदि आप बता सकते हो तो हम आपको दिखाने के लिए आए, यदि मशीन से देख सकते हो तो आप बताइए कौन से डॉक्टर देखते हैं। इस तरह का मार्गदर्शन लेने के लिए आते हैं। जिनके पहले एक या दो लड़की हैं वो तो खाली इसीलिए घूमते रहते हैं कि अगर और लड़की हो तो हम उसको आज ही मरवा डालें। तो मातृशक्ति का इससे भयंकर अपमान और क्या होगा। और गर्भपात के द्वारा जितनी बीमारियां स्त्रियों के शरीरों में अपना घर बना लेती है उसकी किसी अन्य बीमारी से कोई तुलना नहीं। ये मैं अपने चिकित्सकीय अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, गर्भाशय के तरह तरह के संक्रमण, गर्भाशय के घाव, तरह तरह के जहरीले कीटाणुओं के द्वारा फैलने वाली बीमारियां, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि गर्भपात भारतवर्ष में आज कानून के जरिए, जिस कानून से गर्भपात बंद होना चाहिए उसी कानून के जरिए गर्भपात किया जा रहा है। फिर भी बहुत से ऐसे माई बहने हैं जो ऐसे डॉक्टरों के पास भी चली जाती हैं जो गर्भपात करना नहीं जानते। उनके औजार, उनकी दवाइयां, उनके तरीके इतने घटिया हैं, इतने संक्रमण सहित हैं कि उनके द्वारा लगभग सभी माइयां मानसिक और शारीरिक बीमारियों से ग्रसित रहती हैं। मेरे पास ऐसे मानसिक रोगी स्त्रियां आई हैं जो पागल हो चुकी हैं, जो अर्ध विक्षिप्त हैं। उनके मन में ये अपराध बोध है कि मैंने अपने बच्चों को अपने आप मारा, किसी झोंक में, किसी के कहने से, किसी कारण से ये पाप उन्होंने कर लिया। लेकिन जिसको आपने मारा है उसकी आवाजें आपको सुनती है, ऐसा उन महिलाओं ने मुझे बतलाया। तो वो जो जीव मरा है वो जीव तो आपको जल्दी छोड़ने वाला नहीं, वो पाप और वो अपराध आपको छोड़ने वाला नहीं। ये वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो रहा है क्योंकि लोग मेरे पास आकर बतलाते हैं। तो मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, मैं आप लोगों के सामने बहुत सी बातें और रख सकता हूं, लेकिन इतना ही कहना काफी है कि हम धर्म प्राण भारत के, सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के अनुयायी हैं जो एक चींटी को भी इसलिए नहीं मारते कि हो सकता है किसी बार हमको भी चींटी बनना पड़े और हमें अपने पापों को बार बार भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पुनर्जन्म के सिद्धांत में हमको अटूट विश्वास है। संगठन के लिए भाई आसाराम जी सैनी, इन्होंने जो कुछ बतलाया है उसको हम यहीं पर कार्यान्वित कर सके, इसके लिए ऐसी योजना बनी है। अभी परम सद्य श्री स्वामी जी महाराज के प्रवचन के बाद यहां पर जो भाई बहन विराजे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अधिक से अधिक संख्या में यहीं विराजे रहें और अपने अपने प्रदेशों के हिसाब से जब यहां पर बैठने की एक व्यवस्था रखी जाएगी, राजस्थान प्रदेश की महिलाएं यहां बैठे, उड़ीसा की यहां बैठे, बंगाल की यहां बैठे, मद्रास साइड की इधर यहां बैठे, इस तरह तख्तियां लगेगी तो सब उन एरियाज में बैठ जाएं, तो हमारे कार्यकर्ता उनको एक एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म वो भर लेंगी या भर लेंगे। पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था होगी, वहां पर अलग अलग तख्तियां लगेगी, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था होगी, यहां में अलग अलग तख्तियां लगेगी। अपने अपने प्रदेश के हिसाब से उन तख्तियों के सामने बैठ जाएं, यहां से फॉर्म दिए जाएंगे, वो फॉर्म भर लें, उनमें अपना नाम, पता, टेलीफोन नंबर ये सब लिख दें, तो हम लोग उनके लिए इस तरह का एक परिचय पत्र बाद में देंगे। इस परिचय पत्र में आपका एक फोटो होगा, एक फोटो हमारे रजिस्टर में रहेगा। इससे आपको फायदा यह है, एक तो ये आपके पास इस पवित्र भूमि पर इस पवित्र कार्य में आप सहयोग दे रहे हैं, इसका एक आपके पास प्रमाण है। दूसरा, आप अपने अपने क्षेत्रों में जब काम करेंगे तो वहां पर आपको कोई पुलिस, कोई दूसरे लोग आपको कहें कि आप किस हैसियत से काम कर रहे हैं, आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं, बाहर निकलिए, तो आप वहां पर ये परिचय पत्र दिखा दें तो उनको पता रहेगा कि अखिल भारतीय स्तर की एक समिति है, उसका ये एक सम्मानित सदस्य है, तो आपको कार्य करने में सुविधा होगी। इसके अलावा हमारे पास कुछ मार्गदर्शक बिंदुओं के प्रपत्र हैं, वो भी हम अपने जो यहाँ कार्यकर्ता रहेंगे उनको हम देंगे। और एक फॉर्म दूसरा है जिसका नाम संकल्प पत्र है। यदि आप लोग किसी कारण से ये सोचते हो भाई हम तो कार्यकर्ता नहीं बन सकते, हम तो अपने स्तर पर जरूर इसका विरोध कर सकते हैं, हम खुद बच सकते हैं लेकिन हम कार्यकर्ता नहीं बन सकते किसी कारण से, तो उनको खाली संकल्प पत्र पे दस्तखत कर देने हैं। हमारे गर्भपात निषेध विभाग में वो संकल्प पत्र पढ़े, वो संकल्प लें कि मैं ये पाप का कार्य नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, किसी को प्रेरणा नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, तो भी वो इस पवित्र भूमि पर सेठ जी के धाम में यहाँ पर एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य कर करके जाएंगे। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, कार्यकर्ता बनने के लिए हमारे कोई सदस्यता शुल्क नहीं है। दूसरी बात है, कार्यकर्ता बनने मात्र से आपके ऊपर ये भार नहीं आता है कि आप हमको सप्ताह में एक दिन दें या आप रोज दो घंटा दें, ये कार्यभार नहीं आता है। यदि आप इसके सदस्य बन जाते हैं और आप अपने मोहल्ले में भी चार औरतों को अगर इस बात से प्रभावित करते हैं और वो स्त्रियां अपने चारों बच्चों का गर्भपात रुकवा देती है, तो मैं आपको सबसे बड़ा कार्यकर्ता समझता हूं। और जिस मानव को आपने इस पृथ्वी पर आने के लिए आपने बचाया है, वो मानव हो सकता है परम संत बन जाए, वो हो सकता है बहुत बड़ा कोई हमारे देश का कर्णधार स्वामी विवेकानंद, स्वामी राम कृष्ण और भगवान राम, भगवान कृष्ण, वो कौन बनेगा, उसका महान पुण्य आपको हमको मिलेगा। मैं ये कहता हूं कि खाली प्रेरणा करने वाला भी हमारा कार्यकर्ता है, तो आपके ऊपर ये कोई दबाव नहीं है कि आप ये परिचय पत्र ले लेंगे तो आपको इतना काम करके दिखाना होगा, नहीं तो फिर आप कार्यकर्ता नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो अधिक से अधिक समय दे सकते हैं वो अपना समय नहीं लगाएं, वो भी एक परिचय पत्र जेब में डालकर घूमे। इसका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि जो किसी कारणवश अपना अलग से समय नहीं निकाल सकते, वो अपने दफ्तर में अपने सहयोगी बंधुओं को इसका प्रचार करें, अपने मोहल्ले में अपने पड़ोसियों में इसका प्रचार करें, वो महिला अपने घरों में आने वाली नौकरानियों में इसका प्रचार करें, वो अपने सगे संबंधियों में इसका प्रचार करें, वो भी हमारा कार्यकर्ता है। तो इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि हमने यहाँ पर एक फोटोग्राफर की व्यवस्था की है जो गीता भवन के बाहर जो नहाने के घाट है वहां पर है। आपको किसी स्टूडियो में जाने की जरूरत नहीं है, वहां पर बहुत कम दाम में वो दो या तीन कॉपी वहां पर दे रहा है, तो वहां पर आप फोटो खिंचवा लें। और हमने उसको बोला हुआ है कि सारे फोटो वो गर्भपात निषेध विभाग में दे देगा, वहां से आप कल अपने फोटो प्राप्त करके उनके पीछे अपना नाम एड्रेस वगैरह लिख दें और जो फार्म यहाँ से आपको मिलता है उस फार्म को भरकर दे दें, तो आपको एक दो दिन बाद ये परिचय पत्र देने की बात है। हमारे पास इस तरह के रजिस्टर बने हुए हैं जिसमें हम एक फोटो यहाँ रखेंगे हमारे पास, ताकि हमको कल को आपका परिचय पत्र गुम हो जाए तो आप फिर हमारी दिल्ली समिति को लिख करके और एक परिचय पत्र फिर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आपका रिकॉर्ड है। आपको बहुत से लोगों को ये मालूम ही है कि यहाँ पर ये एक पुस्तक गीता प्रेस से प्रकाशित, ये पुस्तक मुझे बचाओ मेरा क्या कसूर, ये पुस्तक यहाँ पर गर्भपात निषेध विभाग में और गीता प्रेस के स्टॉल पर उपलब्ध है। मैं ये निवेदन करूंगा आप लोगों से कम एक प्रति अपने घरों में ले जाकर अवश्य रखें, पता नहीं कब आपकी बेटी इसको पढ़ लेगी, उससे उसका जीवन सुधर जाएगा। पता नहीं कब आपकी बहू इसको पढ़ लेगी, उसका जीवन सुधर जाएगा। आप ये न सोचें, ओह ये तो गर्भपात से संबंधित है, हम इसको घर में ले जाकर के बच्चों के सामने क्यों रखें। मैं एक डॉक्टर होने के नाते आपको ये बतला देना चाहता हूं, आज विदेशों में स्कूलों के स्तर पर यौन शिक्षा दी जा रही है जो हमारे देश के लायक नहीं है। वो यौन शिक्षा इतनी आवश्यक नहीं है जितनी कि ये गर्भपात निषेध आवश्यक है। क्यों? कि हमारी बेटियां बड़ी होकर के अपने ही बेटों और बेटियों को मारेगी, उनको ये न मारे। इसके लिए ये पुस्तक, कम से कम एक पुस्तक अपने घर में ले जाकर, आप अपनी बहू को सीधा सीधा नहीं बोल सकते, अपने कमरे में रख दीजिए, वो मन में आएगी तब पढ़ेगी। आप अपनी बेटी को चुपचाप नहीं बोल सकते, सीधा सीधा वहां रख दीजिए, वो अपने आप पढ़ेगी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक एक प्रति हर भाई हर बहन के घर में ये रहनी चाहिए, जिससे कि हमारा भविष्य सुधरे। ये बच्चे और ये बच्चियां और ये बहुएं, ये हमारे देश का भविष्य बनाने वाली। यहां पर गर्भपात निषेध की वीडियो कैसेट्स हमारे गर्भपात निषेध विभाग में बहुत ही कम मूल्य पर, जो अमेरिका में बनी हुई, बच्चे की मूक चीख के ऊपर एक डॉक्टर जो कि बराबर गर्भपात करता था, जिसने हजारों बच्चों की हत्या कर दी, होश आया तो उसने वो फिल्म तैयार की, उसने ये पाप कार्य छोड़ दिया। और आज विश्व में इस बात का सबसे बड़ा प्रचारक, गर्भपात निषेध का सबसे बड़ा प्रचारक बन गया। उसी की एक कैसेट यहाँ पर उपलब्ध है, सिर्फ 30 रूपये उसका दाम है। और सुनने वाली कैसेट भी है, जिनके पास VCR की व्यवस्था नहीं है, वो एक दो कैसेट ले जाएं, जहां पर VCR हो वहां पर सब लोगों के बीच में मोहल्लों में दिखाएं। अंत में मैं आप सब लोगों को नमस्कार करके ये कहना चाहता हूं कि यदि हम इस समिति का सदस्य बन जाते हैं तो घर बैठे हमको पुण्य होगा। वो कैसे होगा? जैसे आप किसी कंपनी में शेयर खरीद लेते हैं, किसी कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं, वो शेयर तो 500 रूपये का है, लेकिन उस कंपनी में करोड़ों रुपए का मुनाफा होने से वो शेयर 2000 रूपये का घर में पड़ा पड़ा हो जाता है। ऐसे यदि आप इस समिति के सदस्य बन जाते हैं तो इस समिति के आप शेयर होल्डर बन जाते हैं। इस भारतवर्ष में, इस विश्व में कहीं पर एक भी बच्चे की रक्षा हो गई, उसका शेयर आपको घर बैठे मिलेगा। ये मैं आप लोगों के सामने निवेदन करना चाहता हूं। तो आज अगर इस समिति का कोई सदस्य नहीं बनता है तो वो घाटे के सौदे में रहेगा। दूसरी बात यह है कि जो प्रदेशों के लोग एक एक करके अपने अपनी जगह में बैठेंगे, उनमें जो अपना समय देकर कार्य करने वाले हैं, उन 11-11 व्यक्तियों की हम समिति बनाएंगे। उसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, एक सचिव होगा, एक उप सचिव होगा, एक कोषाध्यक्ष होगा और 6 सदस्य होंगे। और जो लोग समय नहीं दे सकते हैं वो परिचय पत्र लेकर के अपने अपने जगहों में कार्य करें और उसकी सूचना हमारी समिति को दिल्ली के पत्र पर भेजें। वो सारे प्रपत्रों में उसका पता दिया हुआ है। राम। अब अपने बीच में उपस्थित एक हरियाणा के आज के निर्देशन के बाद फिर समिति के गठन की कार्यवाही होगी। राम। राम। ये मैं हरियाणा से हूँ, मेरा नाम दुलीचंद शर्मा है और हरियाणा के साथ हमेशा अन्याय हुआ है। भगवान कृष्ण ने जन्म तो लिया मथुरा में और जाके बंसरी तो वहां बजाई और बांस बजा दिया हमारे कुरुक्षेत्र में जाकर। तो भाई इसी तरह से हरियाणा मैंने जबरदस्ती समय लिया है और केवल 2 मिनट का समय लिया है, तो मैंने एक छोटा सा गीत, वो भी छोटा सा गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अरे जो भी आ जा जीव गर्भ में उसे मिटाना ना चाहिए, अरे गर्भपात से महापाप यो पाप कमाना ना चाहिए। अरे जो भी आ जा जीव गर्भ में उसे मिटाना ना चाहिए, गर्भपात से महापाप ये पाप कमाना ना चाहिए। ऋषि मुनिया की आधरती सर वेद पुराण बतावे से, कदे राम कदे कृष्ण बन के हरि धरणी पे आवे से। बड़े भाग्य मानुष तन मिलता रे तुलसीदास जी गावे से, लाख चौरासी रे जून भुगत कयो मानस की देह पावे से। छावे से अनमोल रतन से व्यर्थ गवाना न चाहिए, गर्भपात से महापाप यो पाप कमाना न चाहिए। अरे जो भी आ जा जीव गर्भ में उसे मिटाना न चाहिए, गर्भपात से महापाप ये पाप कमाना न चाहिए। ओ भाइयों, आज सबसे ज्यादा जो भ्रूण हत्या हो रही है वो कन्याओं की हो रही है, तो हमारे हरियाणा में भी आपको एक बात की सूचना देते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि हरियाणा सरकार ने सबसे पहले अपने विद्यालयों में यूनिवर्सिटी में ये फिल्म दिखाने की और नैतिक शिक्षा के अंतर्गत एक पीरियड देने की हमको जो है मंजूरी दे दी है। ये हमारे लिए एक बहुत ही हर्ष का विषय है। तो गर्भ में कन्या की हत्या कोई दीन धर्म बतलाता ना, इस तरह भारी पाप कोई भाई पुरुषार्थ पहलाता ना। अगर कौशल्या ना होती तो राम धरा पे आता ना, अगर देव की ना होती तो कृष्ण गीता गाता ना। माँ बेटी और भाने सभी कर नाम न जाना ना चाहिए, गर्भपात से महापाप यो पाप कमाना ना चाहिए। जो भी आ जा जीव गर्भ मेरे उसे मिटाना ना चाहिए, गर्भपात से महापाप यो पाप कमाना ना चाहिए। राम राम। मैंने पुस्तकों पढ़ी है, उस पुस्तकों में गर्भपात के समान कोई पाप देखने में नहीं आया है। आप इतने बैठे हैं, आप बताइए कोई पाप इसी समान है क्या? मैं पहले ही कह चुका हूं कि जिस काम के बिना आप रह नहीं सकते, संयम आप कर नहीं सकते, ऐसे सुख को देकर के गर्भ में आया और उसको आपने आप मार देना, इसके समान पाप क्या हो सकता है? हमारे यहाँ साथ सिद्ध ब्राह्मण के द्वारा उपदेश मिलने से हजारों आदमियों का कल्याण होता है, उसका नाश कर देना बहुत बड़ा भारी पाप बताया है। यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात में, गर्भपात द्विगुण पाप उनसे, वो बालक कुछ कर नहीं सकता, दुख पाता है, रो नहीं सकता, अपना कष्ट कह नहीं सकता, दूसरों को बता नहीं सकता, ऐसे घर में बाल ये टुकड़े टुकड़े कर देना कितना बड़ा भारी पाप है। इसके समान कोई पाप नहीं है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है, इस पाप को बिल्कुल न करें। आपके संतान चाहिए, संयम रखो। मैं नहीं कहता हूं कि आप ज्यादा बच्चे पैदा करें, परंतु इससे पाप न करें, अन्याय न करें। ये बहुत बड़े भारी पाप की बात है। सबसे बढ़िया चरित्र है, वो चरित्र भ्रष्ट हो गया हिंदुस्तान का, इस पाप के कारण से चरित्र भ्रष्ट हो गया। सर्प से बढ़कर कोई चीज नहीं है, वो नष्ट हो गई। क्या मनुष्य बना रहा, मनुष्य बना क्या रहा? ऐसे भयंकर पाप करके आप मनुष्यों को महान पुण्य पाप करने के परमात्मा की प्राप्ति करके सदा के लिए ज्ञान के लिए मिला हुआ शरीर है, उसे तब भयंकर पाप कर लिया। अब जाओ, आप पाप करने के लिए नहीं आए। मानव जन्म आपको प्राप्त हुआ है वो पाप करने के लिए नहीं है, सदा के लिए अपना कल्याण करने के लिए है। जिसको प्राप्त कर गए भयंकर पाप करते हो, इससे बढ़ करके क्या अन्याय होता है बताओ? बहुत बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी अनर्थ है, बड़ा भारी इससे आपका बड़ा अहित है। कृपा करो कृपानाथ, सही में रखो। मैं नहीं कहूंगा इसे बढ़ाओ आप, और प्रजा के बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी का हुक्म हुआ है। सरकारी ने स्वीकार किया तो ब्रह्मा जी राजी नहीं हुए। मनुष्य शरीर प्राप्त करके संतान पैदा करना चाहिए, ऐसा ब्रह्मा जी का हुक्म है। परंतु वो न मानो तो कोई बात नहीं है, पर पाप मत करो, अन्याय मत करो, इससे बड़ा भारी आपका नुकसान है। इस वास्ते आप लोगों से निवेदन है कि पाप न करें, और जिससे विधि बताई ऐसे इसका प्रचार करो। भाइयों से कहना है, बहनों से कहना है, हृदय से प्रचार करो। आपको बड़ा भारी पुण्य होगा। गर्भ गए एक दो बालक भी बच जाएंगे तो कितना पुण्य होगा, बड़ा भारी पुण्य होगा। इस वास्ते आप सच्चे हृदय से इस काम में लग जावे, और जिस तरह से व्यापक हो से ये जगह ऐसा आप करो। यहाँ पर भगवान की कृपा से बहुत प्रांतों से आए हुए सज्जन है, और अब जा रहे हैं, अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं, क्योंकि ये अधिक मास पूर्ण हो रहा है। अधिक मास में रह करके इतना काम करते हैं, तो इस अधिक मास का अधिक से अधिक पुण्य हो ऐसा काम करो। दुनिया को पाप से बचाओ। नरकों में जा रहे बड़े जोर से उनको बचाओ, आपको पुण्य होगा, जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा भयंकर पाप कोई भी मैंने देखा नहीं है, उस तो हमें ऐसा पढ़ा नहीं है, ऐसा भयंकर पाप है ये। जिसने आनंद दिया उसको टुकड़े टुकड़े कर देगा, जीने का ही अधिकार नहीं, इसे बढ़कर क्या पाप होगा? इस वास्ते भाइयों से बहनों से कह रहा है, थोड़ा सा संयम करो, बड़ा भारी पुण्य होगा आपको। और लोगों में प्रचार करो, हिंसा से बचे, हत्या से बचे। जिसमें कन्या की हत्या का बहुत ज्यादा पाप है, कन्या है, कन्या छोटी सी दिखती है आपको, वो मातृशक्ति है, मातृशक्ति। पिता का जो आदर बताया शास्त्रों में, उसे 10 गुना और कई जगह 100 गुना अधिक माता का बात बताया है, और वो मातृशक्ति है। वो जन्मती हुई छोटी सी बच्ची दिखती है, वो माँ है। उनसे हम लोग पैदा होते हैं, सब भाई और बहन पैदा कौन से होगा आप बताओ? बिना माँ के पैदा कौन हुआ है? उस माँ की हत्या कर देना बड़ा भारी पाप है, इस मातृ हत्या नहीं करनी चाहिए। भाइयों से मेरा निवेदन है, सच्चे हृदय से आप इस पाप से बचो और बचाओ। आप बचो औरों को बचाओ, औरों को बचाने की आपके धन होने से भीतर में बड़ा भारी पुण्य होगा। हत्या से बचाने का पुण्य होगा, और पुण्य के बाद सिवाय संसार में जनता पैदा हो गई, नहीं तो दशा क्या हो गई? अभी आपके विरोध करने वाले बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं। आपका स्वराज्य हुआ, उसके बाद में आपकी संख्या मौत घट रही है, उतनी नहीं बढ़ रही है, जितने विरोधियों की संख्या बढ़ रही है उसके प्यार से ऐसा आगारी भयंकर समय आएगा जिसे धर्म का नाम नहीं रहेगा। आपके शुभ बातों की चर्चा बंद हो जाए, चर्चा कौन करेगा? आप सुनना चाहते नहीं, अभी आपने स्वयं ऐसा विचार कर लिया है नाश करने का, तो आपका उद्धार कौन करेगा? कौन विचार करेगा? आप संसार की चाल देखो, चाल हिंदुओं की चाल आपकी बहुत भयंकर है, भयंकर आपकी दुर्दशा होती है, और आपकी जनता घट जाएगी तो दशा क्या होगी? मातृशक्ति का नाश करते हो, इसे बहुत बड़ा भारी पाप होता है। आप ब्याह किसके साथ करोगे? 40-50 लड़कियां हैं तो 100 लड़का है। ऐसी गांव में मैंने एक कथा सुनी है, अब वे लड़के क्या करेंगे बताओ? माँ के बिना बच्चा पैदा कहाँ होगा? उसके मुझे घर में बच्ची है ना, सुन दू आप समझाओ माँ के बिना क्या दशा हो गई? संस्मार सबसे उच्चा आधार माँ का है, माँ से जितना आदर करा है। राम जी ने लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर कहा मिले सोदर भ्राता, सोदर भ्राता मिलेगा नहीं, पिताजी शांत हो गए, हमारा भाई कैसे मिलेगा? सीता जी जैसे स्त्री के लिए कहते हैं नार यहाँ विशेष क्षति न है, भाई क्षति नहीं है, नहीं है, परंतु भाई मिल जाएगा, ये चला जाएगा तो ये भाई हमारा कहाँ से मिलेगा? पिताजी सही नहीं रहा। तो नारी चीज है, उसका महत्व नहीं है, महत्व मातृशक्ति का है। अरे मातृशक्ति आज आप नष्ट कर रही है, आपका काम क्या है? माताओं बहनों से कहना है, आप मां नहीं बनोगे तो क्या बनोगे बताओ? केवल भोगों का कीड़ा बनोगे? ध्यान दो, कितना दर्जा ऊंचा मां का है। ऐसी माता बनने वाले स्वाभाविक हिंदुस्तान में हिंदुओं की रीति है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनके विधवाओं का ब्याह नहीं करना। उस विधवाओं का ब्याह कर रहे हो, कन्याओं के लिए वर मिल नहीं रहा है, विधवाओं का ब्याह कर रहे हो, वर कहां से लाओगे? कन्याओं का नाश कर रहे हो, संकोच होता है, आप क्या दशा होगी? इस वास्ते आपने कर्मबद्ध प्यार रखना है कि पाप से बचो और लोगों को बचाओ। परिवार नियोजन है, ये बहुत भयंकर पाप है, भयंकर भयंकर भयंकर। उनमें भी ये गर्भपात उनका एक अंग है। भाई ने पूछा मेरे से कि कैसा है, वो गर्भपात का पाप है, वो परिवार नियोजन पाप है, बाप छोटा बच्चा है, एक गर्भपात एक बाघ है, ये वो भयंकर पाप है, महान पाप है। विचार करो जिस स्थान में जिस देश में वृक्ष अधिक होते हैं वहाँ वर्षा अधिक होती है, तो मनुष्य अधिक होते हैं तो वहाँ अन्न पैदा नहीं होगा? ये हो सकता कभी? क्या परमात्मा अंधे है? क्या उनको पता नहीं है इस बात का? मनुष्य ज्यादा हो तो कहीं रहेगा, अकाल क्यों पड़ रहा है? आज आप कहते हो कि मनुष्य रहेगा कहाँ, जमीन नहीं मिलेगी, अंत नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ पानी नहीं मिलेगा, पानी की तंगी आ गई है। आज शीतकाल में पंडरपुर आदि देशों में देखो, आज वहाँ पानी नहीं मिल रहा है। अरे हत्या करने में, जीवों की हत्या में कितना पानी खर्च होता है, गायों के मारने में, पशुओं के मारने में कितना पानी खर्च होता है, वो पानी का खर्च खर्च वो हो रहा है, संयम जमीन में है, वो पानी नीचे जा रहा है, कुएं को बार बार बोरिंग कराते फिर भी नीचे पानी जा रहा है, और 5 महीना मुश्किल आ गया, बांध जितने हैं जिनमें पानी भरा हुआ है उसमें मिट्टी भर रही है, अगर मिट्टी भर रही है ये पानी कैसे मिलेगा? पीने को पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों को अन्न की बात, पाप के भयंकर परिणाम ये होगा। कुएं जितने गए मथानिया आदि में, मैं समाचार किया के बाद देखा है पानी नीचे जा रहा है, मिल नहीं रहा पानी, ऐसे वस्तु पैदा कैसे हो गई? आपके अन्न और वस्त्र कहां से मिलेंगे? दशा क्या होगी? अभी सोचते नहीं है आप विचार नहीं करते हो, इसका भयंकर परिणाम होगा। जल नहीं मिलेगा, जल पीने के लिए जल नहीं मिलेगा पीने के लिए। आज भी कई जगह ऐसी दशा हो रही है, शीतकाल के समय, शीतकाल के समय ऐसी दशा हो रही है, जल नहीं मिल रहा है। माप तो उससे उतना पानी नहीं रहता, उतना ही उतने पानी में काम चला हो। अब गर्मी के दिनों में क्या दशा होगी? ये पाप का भयंकर परिणाम होगा, भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। इस वास्ते कृपा करके आप इनको पाप को बंद करो, गर्भपात का पाप बंद करो, परिवार नियोजन का काम बंद करो। आप जनता जाते रसोई बनी साहब, रसोई में थोड़ी है तो आने वाला को मार दो बाहर, ये काम है। अरे रसोई और बनाओ। सरकार को चाहिए कि अन्न बताओ तो जो जमीन पड़ी है खाली उसको जोता करके अन्न पैदा करना चाहिए, अथवा है जमीन मारना चाहिए। ये मारने की पद्धति आज तक कभी शास्त्र में, कभी पुराण में, किसी इतिहास में नहीं लिखी है। नहीं लिखी तो कोई बताओ आप, पहले जितने पुराण हुए हैं, जितने पड़े प्राचीन इतिहास है, उनमें कौन सा जलवायु जी में रक्षा के लिए हत्या करी हो? मनुष्य नहीं हो, ऐसी कहीं नहीं आई है। ये भयंकर कलयुग है, उसमें सब भाई बहन बह रहे हैं जोर से, मानते नहीं है। परिवार नियोजन से मोहन बड़ा भारी नुकसान है, पर सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं करते। मेरे को कई वर्ष हुए कहते हुए, ये 2025 के समय था, चातुर्मास शीतल, उनसे मेरे को याद है, उनसे पहले मैं ये कह रहा था कि ये परिवार निधन मत करो, इनमें बहुत खराबी है, बहुत खराबी, बहुत खराबी, और हत्या है, आप लोगों को पाप लगेगा, और पाप लगेगा मनुष्य नष्ट होगा। मेरी बात सुनते नहीं है। कई लोग कहते हैं स्वामी जी अब कहते हैं, अरे अब नहीं कहते, हमारी बात सुनते नहीं तुम। मैं कितने वर्षों से कह रहा हूँ, वे 2025 वर्ष में तो शीतल चातुर्मास उसे मैंने कहा था, उसके बाद भी जोर से कहा है, परंतु लोग कहते हैं, मैं यूं कहती है कि समझिए एक एक विषय कहते हैं, एक एक विषय कहते हैं, मेरे को उलाना देते हैं, कितने कितने उलाना देते हैं, क्या समय जी एक ही बात कहते हैं, एक ही बात है। अरे तुम्हारा नाश हो रहा है, तुम्हारा बड़ा भारी पतन हो रहा है, अभाव हो जाएगा। पारमार्थिक बातें जितनी हिंदू शास्त्र में है, ऐसी शास्त्र में किसी भी मैंने सुनी है, नौकर का कल्याण हो जाए, चेले का कल्याण हो जाए, बेटे का कल्याण हो जाए, माँ बाप का कल्याण हो जाए, ऐसी सस्ती सरली बढ़िया युक्ति संगत सच्ची बात हमारे शास्त्रों में हरेक चीज नहीं मिलेगी, ऐसी नहीं मिलेगी। उस वंश का नाश हो रहा है और बड़े जोर से कर रहे हैं। ये माया बड़ा भारी उपदेश कर रही है, बड़ा प्रचार कर रही है, मैंने कहा तू करा, मैंने कहा तू करा ले, कौन पड़ा है सर? मेरे सामने बातें आई है, मैंने कहा मैं क्या करें, लोग पीछे पड़ जाते हैं, कैसे लोग बता करके चिन्ह सुन रहा है, ये सब प्रचार कर रही है, ऐसे पाप का प्रचार कर रही है। ये पाप का प्रचार करने से पाप बड़ा भारी लगेगा, जैसे गीता का प्रचार करने वाला पुण्य का भागी होता है, ऐसे ही इस पाप का प्रचार करने महान भयंकर पाप का भागी होना पड़ेगा। आप सोचते नहीं हो, आपकी कहां बुद्धि चली गई, ये विचार ही नहीं करते हो, परिणाम कितना खराब होगा इसका। अब हो रहा है, अब भी जान नहीं मिल रहा, अभी जान नहीं मिल रहा है, जो जल मिलता था जिन दिनों में जल मिलता आज जल्दी मिल रहा है, फिर क्या दशा होगी? कुआं में सब नीचे जा रहा है, बांध सब खराब हो रहे हैं, वर्षा कम हो रही है, यहाँ पर वर्षा होगी, गंगा जी बढ़ती थी ठेठ यहाँ ऊपर आ जाती, आज दो वर्ष देख लो गंगा जी नीचे आती है। अब बरसात का समय तो भी गंगा जी कितनी बड़ी है, 100 वर्षों में गंगा जी नहीं रहेगी, लेकिन 100 वर्ष लगेगा नहीं। मैंने देखी है यहाँ गंगा जी, यहाँ के वृक्षों के फल देखे, बेल है और जो बड़े बड़े बेल होते थे छोटे छोटे बेल हो गए और बेल के वृक्ष सूख गए, फल देने वाले फल वृक्ष सूख गए, जो खाद्य पदार्थ है वो नष्ट हो रहे हैं और फिर जनता का नाश कर रहे हैं और खेती करना बंद कर रहे हैं, खेती फिर भी कर रहे हैं, कर रहे हैं जो अच्छी बात है, परंतु आप लोगों को सोचना चाहिए दशा क्या होगी, हिंदू समाज की दशा क्या होगी। और देशों में तो लोग बढ़ा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आप समझो, आपके स्वराज्य मिलने से पहले आपके देश में हिंदुओं की जगह कितनी थी, मुसलमान कितने थे, ईसाई कितने थे, आज ईसाई और मुसलमान कितने हुए हैं। थोड़े वर्षों के बीच में हिंदू बहुत कम हो जाएंगे, अभी प्रधानता होगी, आपकी दशा क्या होगी, आपकी बहन बेटियों की दशा क्या होगी, आपके मंदिरों की दशा क्या होगी, आपकी पुस्तकों की दशा क्या होगी। बाढ़ेंगे पुस्तकों तो बाढ़ेंगे, चाय करके पियेंगे और बहन बेटे को ले जाएंगे, क्या दशा होगी आपकी, कैसे रक्षा करोगे, आपकी संख्या ही घट रही है, क्या करोगे। संघे शक्ति कलयुग, कलयुग में संघ में शक्ति है, सब इकट्ठे हो जाते हैं, बिना विशेष शक्ति है कलयुग में विशेष, वह मैं आप संगठन नहीं कर रहे हो। अभी जो ये कहते हैं विचार करो, अपना अपना संगठन बताओ तो आपकी बड़ी भाई फायदा लाभ लाभ होगा। मैं कहता हूँ बहुत सी बातें, पहले कहता हूँ कहाँ तक हूँ, ये सब लोग जेद करें, बड़ी कृपा है भगवान की, जो कोई ऐसी सम्मति हुई, विदेशों से सम्मति आई है, विदेशों से, हिंदुस्तान की बात नहीं मानते, बड़ा कड़ा दिन है ये। महाराज गंगा सिंह जी एक गली चला, एक गली सा, और मैं यहां जो जेल खाने का अफसर उसको बुलाया और क्या ऐसा आदमी बच्चा सही है, उसने कहा ना था ये आपके जेल का है, आपकी जेल का बनाया, पीछे चंद बताया आपकी जगह का ही गया विदायत में तो उसको आप बहुत दाम देकर लाए हो, बीती हुई बातें हैं ये, ऐसी अपने घर की चीजें बढ़िया बढ़िया, परंतु तो आप विचार नहीं करते, दूसरे को विदेशों में आ जाए उनको आदर करते हो। अब विदेशों से कह रहा है कि गर्भपात रोको, तब आप चेत हुआ, अभी भी होश हुआ है तो उस खनौती से हुआ है, हिंदुस्तान कह रहा है आप परवाह नहीं करते। आप इस वास्ते आप सबों से प्रार्थना है कि बहुत मैं क्या कहूँ, मैं तो कहता ही हूँ, हृदय के हृदय में पाप होना चाहिए, हृदय में भाव दुख होना चाहिए, संताप होना चाहिए, कैसा पाप ना हो तो सब ठीक हो जाएगा, अपना जीवन नष्ट हो रहा है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से प्रार्थना है, प्रेम से आप सब ध्यान दो, कितनी बातें कितनी क्यों है, अभी सहमति है, आप सब सम्मिलित हो गए, सम्मिलित होकर के काम करें, अपनी अपनी जगह काम करो, अपनी अपनी जगह, थोड़ी जगह ज्यादा जगह, एक एक आदमी 5-5 10-10 15-15 भाई बहनों को समझावे तो कितना काम हो जाए, कितने काम हो जाए, इतने आप इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, उसे 8-10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना बड़ा ही अच्छा है, बड़े ही काम। राम, यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2056 11 जून 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।